μαλάκα, φίλε μου. Πρέπει να σου πάρω το σπίτι, φέρ το κλειδί, ρε μαλάκα. Γιατί με προκαλεί σε βία, ποιο προκάλεσε σε βία πρώτο. Βία είναι να χρωστά στην τράπεζα. Όχι ο μπάτσο που θα έρθει να στο πάρει με τον κλητήρα. Πόπο, μιλάμε, τα ρήφα έχει κάνει. Έχει κάνει πολύ τούρμπο αφενό. Αφετέρου σκέψου ότι δούλευα κι εγώ στο Sky. Βέβαια έφυγα πριν αρχίσει όλη αυτή η ξεφτύλα. Όλη αυτή η κατρακύλα. Αλλά παρόλα αυτά το γονίδιο είναι γονίδιο καμιά φορά. Και λίγα λέω, δηλαδή αν τα έλεγα αυτά τώρα από το Sky, και αυτοκίνητο θα μου είχε κάνει δώρο Αλαφούζο. Και δύο προσωπικού φρουρού, έτσι να γουστάρω. Και μπορεί να μου διόριζε και τη γυναίκα μου στο ΑΠΕ. Να βοήθαγε κάπου τέλος πάντων. Κάπου, θα βοήθαγε. Ή στο γραφείο του Χατζηδάκη, ξέρω εγώ, κάπου. Τελευταία είδηση στο δελτίο του Sky, στην κυριολεξία η τελευταία, ήταν η είδηση για το θάνατο του Χάρη Κλίν. Με τον εξής επίλογο. Δεν απέφυγε τις ακραίες πολιτικές θέσεις στα κοινωνικά δίκτυα, που θέσεις που του κόστησαν το διορισμό του στο δουσού της ΕΡΤ το 2017 και προσβολή νεκρού. Σωστό. Γιατί άμα είσαι κατόψυχος, θα είσαι έτοιμος να σκυλεύσεις και το πτώμα οποιοδήποτε ή τη μνήμη του. Ξεφτύλες εντελώς. Έλα, σταμάτα. Έλα. Έχουν το Survivor και το Game of Love. Σταμάτα. Κάπου σώζεται. Δεν τα βλέπω. Όχι. Κάπου σώζεται. Ισορροπή κάπου. Έλα, γεια. Αποστόλη μου, όλοι βγαίνουν και μιλάνε ότι είναι φασιστικό αυτό που έγινε στον Μπουτάρι. Είναι. Αλλά για πες μου, δεν είναι φασιστικό το να με έχουν βάλει εμένα το συνταξιούχο κάτω και να με πατάνε. Δεν είναι φασιστικό να βγάζουν αποφάσεις. Και παίρνει τηλέφωνο ακόμα, ναι. Να βγάζουν αποφάσεις δικαστές ευνοϊκές για τον εαυτό τους και για μας όχι. Ή το ένα φασιστικό αναιρεί το άλλο. Δηλαδή τώρα που έγινε να μην το πούμε γιατί είναι και αυτό φασιστικό. Εμείς έχουμε αγωνιστεί. Ανήκουμε στην αριστερά. Και ο Τσίπρας δεν λέει κάτι αυτό. Ο Κατρούγκαλος να δεις. Πες μου, εγώ πώς θα αμυνθώ σε αυτή την κατάσταση. Όταν μου μειώνουν 70% τη σύνταξή μου, πώς θα ζήσω. Είναι φασιστικό ή δεν. Κάνω μειοπαθητική. Συνέχιζε να ψηφίζει εκεί. Κάποια στιγμή θα του πάσει τα νεύρα εκεί. Όχι, εγώ θα σε βγάζω να εκτεθεί ρε που. Θα μου αλλάξει ζωή, θα μου την αλλάξει. Εκεί να του πάσει τα νεύρα όλη την ώρα. Κάντο ένα πρωθυπουργό συνέχεια να μην έχει ζωή, να μην έχει να χαρεί. Δεν βγαίνει τίποτα έτσι. Έτσι θα βγει. Με εκλογές, όχι έτσι, σπάσου τα νεύρα. Και κάπου εδώ φτάνουμε στο τέλος γιατί έχουμε πέσει και λίγο έξω. Ακολουθούν παραγγελίες μας, πάνω στο μαγκαζίνο. Γεια σας. Μωρό με εσύ. Μωρό με εσένα. Ναι, λοιπόν, για να μην μου τα αλλάξει καταρχά, για το καλό ταξίδι του κ. Βασίλη, θέλω γαλλικά από το τέρας του Λοχνές, Χάρη Κλίν, λέτε ίσω να τα χτυπήσει το Λοχνές κτλ. Με μίξη γαλλικά μπαλούρδου, έτσι φτιάχτε εσύ, άμα θες να προσθέσει κάτι άλλο. Πλησιάζομαι τον Γάλλον αστρολόγο Μωρίς Τεράς. Κύριε Τεράς, τι έχετε να μας πείτε για το φαινόμενο. Une chance à part d'avis seront portant chez l'Ornès. Les barçons, messieurs, valeurs, c'est parfum. Au curieux terrain, ça pinte, c'est. C'est pas l'urdos, les flics journalistes. Je viens très avec précaté pour la masse de football. Et j'ai besoin de des billets. Avec les flatteurs de trappe là-bas, ne me dis pas que les manifestants putains pourraient ruiner la première. Maintenant que je viens à ca. Oh mon dieu. Non, rien de rien. Non. Ακούρεχε της καλογριάς ο φίλος σου είμαι ο Παντουριάς. Ο φίλος σου είμαι ο Παντουριάς και το δεξί σου χέρι και εκείνος που καλύτερα από όλους σε ξέρει. Να σου πω αν μπορείς για την Παρασκευή να μου κάνεις ένα καλό τουέτο που έχω σκεφτεί. Ράμφος με γονίδι. Δεν είναι τρομερό δίδυμο. Ράμφος με... Με γονίδι. Α, ναι, δεν είναι, δεν είναι, σιγά. Γιατί όχι. Καλό, ήταν για αυτό ζευγαράκι. Μα είναι πολύ χαρακτηριστικό το γεγονός ότι θεωρούμε καταστροφή το μνημόνιο. Ενώ το μνημόνιο ήρθε να μπαλώσει μια χρεοκοπία. Καταρχήν, το σύμπαν δεν είναι ένα. Επειδή τις γνώσεις έχουμε μέσα μας, οι δικές μου γνώσεις, χωρίς να έχω διαβάσει, χωρίς να μου έχει πει κανείς, είναι ότι τα σύμπαντα είναι 7. Προηγήθηκε η χρεοκοπία και μετά το μνημόνιο είναι ένα πρόγραμμα τι να κάνουμε για να μην καταστραφούμε. Ποιος βρήκε τη Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή, ποιος ήταν αυτός που φτιάξε. Και γιατί κάθε Κυριακή έχει ήλιο. Αυτό. Γιατί έχει ήλιο, έχει ως επιτοπλίστων. Δεν ξέρεις γιατί. 10 ώρα το πρωί σηκώνουν τα Άγια όπου υπάρχει Ορθοδοξία. Σηκώνουν τα Άγια των Αγίων. Εκείνη τη στιγμή όχι μόνο καθαρίζει με τα φυσικά η ατμόσφαιρα, καθαρίζει και ουσιαστικά. Λένε πως παίζεις με χάνουν μάγια, με τουρκοπούλες και καλογριές και σαραδιάζουν επίσης. Αποστόλη, αγόρι μου, σ' ακούω πολλά χρόνια. Ήθελα μια χάρη από σένα. Μπράβο, συγχαρητήρια για το γούστο σας. Θέλω να μου βάλεις την Παρασκευή, αν μπορείς, μια εκπομπή που είχες παλιά, που ήταν κάτι Κύπροι που θέλαν να τρέξουν στο μαραθώνιο. Παρακαλώ, θα ήθελα να δηλώσω συμμετοχή στο Olympus Marathon. Τι συμμετοχή θέλετε, πηγαίνετε και τρέξτε εκεί πέρα, όπου θέλετε. Τι μας νοιάζει εμάς να δηλώσετε. Σας παρακαλώ, μπορεί να... Βάλε τη σελβιέλεν σου και πήγαινε και τρέξεν. Σας παρακαλώ, θα μου δώσετε έναν κύριο να μπορώ να μιλήσω σοβαρά. Σοβαρά δεν μιλάμε τώρα. Τι είστε, Κύπριον, αδερφών? Είμαστε από την Κύπρο, ναι. Από την Κύπρο, την Μαρτυρική. Ναι, από την Αμόχωστον. Αμόχωστον, α. Και... Μπορώ να μιλήσω παρακαλώ με κάποιον σοβαρό. Και από την Αμόχωστον θα έρθετε να τρέξετε στον Όλυμπον. Είσαι βλάκας. Βλάκανς, δε βαλαδενή. Λένε πως έχεις άλλη σβέρηση. Μ' άλλοι πασάδες κάνεις χωριό. Και σε ρωτάω τι να τους πω. Και σε ρωτάω τι να τους πω. Θα ήθελα να λάβουν μέρος των διαγωνισμών. Ποιο διαγωνισμό? Αυτόν με τον περιβάλλον. Εσείς είστε Τσίπριος αδερφός? Εμείς ήμασταν από την Κύπρο. Ναι, καλά, μπαμ κάνει. Οι πατριώτες. Ναι, ναι, τι θέλετε, πατριώτες ο δική μας τη Βύση. Είδα ότι βάλαμε έναν διαγωνισμό δια το περιβάλλον. Ναι, ναι, έλαβε τέλος όμως. Έλαβε τέλος. Ναι, ναι, ανακοινώνουμε τα ονόματα. Α... Ναι, ναι, τα 500. 500. 500 νούμερα. 500 ονόματα. Εσύ είσαι αδελφός πατριώτης. Εγώ είμαι αδερφή πατριώτης. Όταν γυρίσω θα τους χαμίσω και αναργήσω. Καλημέρα. Σε μνήμη του μεγάλου καλλιτέχνη του Χάρη Κλίν, θα ήθελα την Παρασκευή να βάλεις από την κασέτα εκεί που έπιασε μια φιλενάδα από μπαλκόνι σε μπαλκόνι, την έβγαλε δύο φορές παγωτό και το Σάββατο την παίρνει τηλέφωνο και της λέει: Έλα, μωρό μου, απόψε θα πάμε για να φάμε κοψίδι στα Βλάχικα. Και να βάλεις που μιλούσε ο Κύρκος, ο αείμνηστος, που μίλησε και στο τέλος κλείνει ο Χάρη Κλίν. Πού πάμε, σύντροφοι και συντρόφισσες? Πού πάμε, ξεβράκο της αγκάθιας? Την Παρασκευή, γεια! Και πλακωνόμαστε σε κάτι μακαρονάδες, κάτι σαχανάκια, κάτι μπαστρουμάδες, κάτι σουτζούκια. Σκέτη αφασία δικέ μου, ε! Και να και από την άλλη κάτι παγωτά παιχνιδάτα με το τέτοιο από πάνω. Γλέρωση, κύριε ρε παιδί μου. Πολύ μπερεκέτη. Έχει πέσει και το βλέφαρο. Είσαι της λέω να πάμε τώρα κατά βάρη μεριά. Να φάμε και τα κοψίδια μας, να ρίξουμε και κανένα κοκορέτσι, καμιά γαρδούμε, κανένα σπλινάντρο, να λαδώσει το είναι μας. Δεν μπορώ, Βασίλη μου, λέει, κάνω δίαιτα. Bodyline, Squid, Watch, Water, Johnny Walker και κάτι τέτοια. Δεν πειράζει, της λέω. Πάμε κατά θρυχιώδο για κανένα special, να χωνέψουμε κιόλας και άμα σου έρθει όρεξη πάμε για πενιρλή στη δροσά. Δεν μπορώ, μου λέει, Βασίλη, σήμερα. Τρελάθηκα, δικέ μου, ε. Γιατί, μωρή, της λέω. Γιατί πρέπει να πάω ηρώδιο, μου λέει. Πότε μωρή άνοιξε τη σου αυτό το μαγαζί και δεν το ξέρω. Έχει την Κάρμεν σήμερα, μου λέει. Έχει κανένα σου ξεράκι δικό της, της λέω. Ή λέει της Ρίτας και του Γιαννάκη κι αυτή. Όχι, μου λέει, η Βασίλη. Δεν έχει καμιά σχέση με αυτά, έλα να δεις. Πού πας, μωρέ, ξεφράκο του στα γούρια. Καραϊσκάκης για χαρά. Για σου ρε χέρο του μωριά. Για σου ρε χέρο. Για τους αγαπάνε, για τους που δεν λυγίζουνε και που δεν προσκυνάνε. Θέλω να μου βάλεις αυτό την Παρασκευή και τον άλλο με το στο Τριάσιο που φύγανε τα νερά, που τρέχανε τα νερά. Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για όλα που κάνεις κάθε μέρα και σε ακούω ευχαριστά.